Mezitlábas üldözés a Pride-on. A Fidesz a kedvenc dolgát fogja osztogatni, a kegyelmet. Fidesz szavazók, figyelem, Orbán Viktor más csinál, mint amit mond. Németh Szilárd lehet, hogy reszkedhet. Boldog napszakot, ismét az eredeti felállásban, jól van ez így. Hosszú ide után újra. Igen, mind visszatértünk. Itt vagyunk, hogy beszámoljunk nektek a hírekről, és hoztuk a jó kedvet és vidámságot. Igen, meg néhány komolyabb dolgot, de figyelj, talán kezdjük rögtön. Nem fogom azt mondani, hogy a legfontosabbal kezdjük, egy közepesen fontos hírrel, ugyanis a sapkás pirész kiment a Pride-ra, és fogott magának egy propagandistát. Hát, elfogott egy propagandistát. Hát, mondhatjuk, hogy úgy megfogta azt a propagandistát, hogy már nem is ereszkedte. De igazából csak szólt az embereknek, hogy kinek, egy propagandistának nyilatkoznak, nem? Igen, ezt az olvasatát én is hallottam ennek azért, ennek az eseménynek. Én azt láttam az elején, addig néztem, ami csávóig. Ezt mutassuk meg, a leglényegesebb rész. Nehezen viselek itt bizonyos arcokat, ezért nem néztem meg végig a videót, és nem a sapkás pirészre gondolok, de ez a jelenet... Sem biztos olyan könnyű. Igen, de azért itt nagy a verseny, és itt ez a csávó tetszett a jó. Hello, sziasztok! Szia! Szia! Bocsú, ő egy fideszes propagandista, hétszemes meg válaszolják, mert lejárok volnyagot a kacsit. Ő a kedvencem. Szerintem gyakorlatilag a leglazább ember, akit valaha láttam, és bárcsak a barátja lehetné. De mindegy. Ez korrekt pillanata volt ennek a rendkívül kínos videónak. Én megnéztem mindkettőt, a propagandistáit is, és a pirézét is. Hát egyik nagyobb katasztrófa, mint a másik. Én tényleg úgy tudnám ezt jellemezni, ezt az egészet, hogy kicsit olyan, mint hogyha így puszta szemmel így belnézni a napfogyatkozásba, hogy rendben van, de nem biztos, hogy a végén megérte megnézni, de nehéz nem odafigyelni, amikor történik. Amúgy az a része, hogy kinn a Pride-on ugye elmondja az embereknek, hogy ne nyilatkozzanak neki, hogyha nem akarnak propagandistának nyilatkozni, az egy tök korrekt része, és amúgy addig, amíg a propagandista meg végül is ennek a kvázi sajtósként viselkedik, addig lehet, hogy tényleg, tehát addig elvileg jogilag is közszereplő, amíg sajtósként viselkedik. Az más kérdés, hogy a rosszul értesült sapkás pirész elmondja, hogy ez az ember már nem dolgozik a propaganda sajtónak, és hogy milyen így most neki, így megkérdezi tőle, de hogyha nem a dolgozik... A megafonnak dolgozik. Hát a patriótának, igen. Az a megafon. Igen, de közben a pirész az meg azt hiszi, hogy már nem, de akkor hogy állna meg az az érve, hogy mégis akkor közszereplő. Na mindegy, szóval zavaros dolgok vannak benne, és onnantól kezdve, amikor már metróba követi meg, nem tudom, így kergeti keresztül a városon, az pedig akármennyire érted mókás nézni, hogy megpróbál felugrani a metróra, de nem sikerül neki. Ezt tegyük tisztába, ez kimeríti azért a zaklatást. Nem zeríti ki, mert de pont... Miért? Mert nem meríti ki. De ez önjogász? Nem, de ugyanezt ez a propagandista velem is csinálta. És kimerítette. És nem merítette ki. Nem merítette. Nem merítette ki? Nem merítette ki egyáltalán. Úgyhogy hiába akar majd jogászkodni itt a öreg propagandista, ő is ugyanezt csinálta mondjuk velünk, vagy a nagymamámmal, és mondta az ügyét, hogy ez így önmagában még nem meríti ki, hogyha ha ismétlődő, akkor. Addig, ez miért nem meríti ki? Úgyhogy amúgy is, aki ugyanezt csinálja, és utána kap egy kis ízelítőt, és csak ő, nem a rokonai, és nem a saját házánál, az azért ne arcoskodjon utána, én azt gondolom. Kicsit jobban kéne tűrni az, aki már ugyanezt csinálja, csak hát nem csak közszereplőkkel. És tegyük hozzá, hogy emellett pedig olyan módszerekkel, amiket titkosszolgálatok alkalmaznak, olyan módszerekkel próbálja kicsalni azokat a válaszokat, amik neki kedveznek az interjú alanyaitól, egy igazi borzalmas példa ez az ember. A munkássága nagyon inkorrekt, azokkal az emberekkel szem, akik ráadásul ugye kedvesen állnak hozzá, hát ugye ezt próbálta kihasználni, például a te esetedben is. De az mondjuk ezen, most mit nem fogok tudni úgyse egy rosszabbat mondani ennél, hogy az nagyanyádat interjúztatja. Szóval igen, hogyha még ez, de ez miért nem zaklatás? Nem az? Tudom, lehet, hogy biztos lehet úgy értelmezni, de azt mondták, hogy ez nem egy nyert per, és ha ismétlődő, onnantól veszik komolyan, nem értek, az a baj, a jog is olyan, hogy bár tudománynak tűnik, Magyarországon az elég gyakran megváltozik a jog, a jogkörnyezet, meg hogy ki mit, hogyan ítélődik el. Szóval nyilván, hogyha a jog annyira egyértelmű lenne, az nagyon szép lenne, de, mi, de most Magyarországon az a jog az olyan, hogy valaki így értelmezi, valaki úgy, de hogyha azt is hozzáveszed, de hogyha azt is, olyan, mint az adózás, amikor az egyéni vállalkozóknak senki se tudja megmondani, hogy milyen adóba kell átmenni. Az egyik könyvelő ezt mondja, a másik azt, a harmadik könyvelő azt mondja, erre tek is mesélhetne. Egyszerűen elméletileg ugye egyértelműnek kellene lenni a törvényeknek, hát nem sikerült annyira, és akkor mindenki belefut mindenféle hülyeségbe. Én is emlékszem, amikor még a Kata idején így, ugye teljes állásod van, vagy valami ilyesmi, akkor csak felét kellett fizetni a Katának. És akkor most az, hogy diák vagy, az teljes állásnak számít? Szerinted ezt a NAV nem tudta megmondani. Azt mondták, hogy nem tudják. Aztán kiderült, hogy igen. De közben valaki szerintem nem, de hogy hát amikor a NAV nem tud válaszolni, ilyenek volt, hogy érted? És amúgy a NAV-nak az ügyfélszolgálata kifejezetten segítőkész, nagyon jó fejek, de van, amikor ők se tudnak válaszolni. Akkor ki tud? Most volt valami bírósági ügy is, hogy volt valami kis kapu arra, hogy a nagyon gazdagoknak még kevesebbet kelljen adózni. Hát igen, de mindegy, hogy, és akkor azt most említek, bezárták, vagy valami ilyesmi, de hogy visszamenőleg be akarják szedni most ezt a pénzt, amit akkor még jogszerűen nem fizettek be, és akkor is a NAV-nak az álláspontja volt, hogy nem kell befizetni, és akkor most, most mégis be kell, jogállam. Ennyire szarul áll a költségvetés? Nem tudom, volt érdekes, hogy így visszamenőlegesen. Hát ez is olyan, hogy az a baj ezzel a törvényekkel, hogyha mindig csak újakat adsz hozzá a régi, ez egy idő után így ellentmondanak egymásnak, így értelmezés, így lehetne néha egy ilyen, nem tudom, szoktak ilyet. Tabula ráza. Hát nem is egy tabula ráza, de hogy egy kicsit így összefésülni, egyértelműsíteni. Amúgy szoktak, meg igen. Ezzel folyamatosan foglalkoznak, de... De már annyira szerintem... összerte ágazó, hogy egy kicsit nem túl van bonyolítva itt a dolog. Hát ugye az van, hogy a jogszabályalkotás Magyarországon az elmúlt 10 évben nagyon eltolódott a rendeletek felé, nem tudom ezt. Esetleg észrevettétek-e? Láttam rá példát. Kevesebb a törvény, és több a rendelet, és tehát az új rendeletek közül és az új törvények közül pedig hát nyilván a rendeletek meg még nagyobb súllyal vannak előnyben, és ez nem mindig segít, mert hogyha egy rendelet mondjuk ellent mond valahol egy törvénynek, van, tehát tényleg eléggé ügyesen kell megírni a jogszabályokat, hogy így minden sarok ide legyen szépen kerekítve, zárva, de közben mégse legyen annyira sarkos, hogy így az élettel összeegyeztethetetlen, értelmezhetetlen legyen. Úgyhogy nem azért lehet, nem egyszerű munka. Nem lehet, hogy 10 parancsolat legyen a törvény, ez az, kész. Azért lenne jó, mert akkor ugye a betegség felét meg lehetne Kásler Miklós szerint előzni, hogyha az betartaná. Benne van az, hogy étkez egészségesen és mozog. Ott van, igen. A 14. parancsolat? Tisztelt fele barátodat. Apokrif parancsolat. 11. Megtalálták a 11. és a 12. parancsolatot. Írjátok meg, mi a 12. A 11. az, hogy étkezz egészségesen és mozogj rendszeresen. Bocsánat, a 11. parancsolat, azt Orbán mondta. Hozzáadta? Nem mondj rosszat a fideszes társadról. Az most annában nem sikerül még a Fideszen belül sem amúgy. És ha nincs fideszes társad? Akkor nem tudsz rosszat mondani róla. A fideszes fele barátodról? Ezt mi tartjuk? Nem, társad. Mi ezt tartjuk? De társad, mint párod? Nem. Társad, vagy mi? Szerintem bajtársad. Bajtársad, az más. Igen. Harcos társad. Én ezt már lehet megszaktam néha. De nem, mert nincs fideszes harcos társad. Bajtársad. Hát, mert szerzek egyet. Nincs ilyen Fidesz Tinder, hogy mindenki szerezhet magának egy fideszes embert, csak akkor meg kell tanítani a 80 pluszosoknak felrakni ezt az appot majd, de hogy nem lehetne az, hogy így összekössen egy ellenzékit meg egy fideszest, és akkor beszélgessenek, és hát, ha meggyőzik egymást. Nem, mert akkor nem lenne már szükség ugye onnantól kezdve a Fideszre. Hát de lehet, hogy meggyőznek a Fideszről. Szóval, hogyha tényleg nekik van igazuk, akkor akár meg is győzhetnek ők is. Szóval mindenki jól jár elméletek, hisz mindenki meg akar győzni a másikat, úgyhogy valaki ettől elmenekül, az azt jelenti, hogy nincs érve. De hogy nem lehetne az, hogy mindenki beregisztrál, beírja, hogy fideszes vagy ellenzéki, vagy nem tudom, DK-s, szóval fideszes, és így beszélgethessenek emberek, és az egy ilyen árokásó app lesz. Már árok temető app? Nézd, mondanám, hogy a jobbrandi az ilyen, de nem hiszem. Úgyis csomó programozó néz minket, ha már itt tartunk, kitaláltam egy appot. Lehet, hogy neked ez nem fog tetszeni. Nem, az... De sajnos szükséges. Ez olyan, aminek láttam a reklámját. Nem, ez olyan, amit szeretném, hogyha a programozók majd összeállnánk így együtt, és megcsinálnánk, és kíváncsi vagyok, hogy azt meg lehet csinálni, hogy egy olyan a Chrome vagy böngésző hát extension, ami blokkolja a propagandát, és helyette mondjuk lehet, hogy normális híreket. Miért mondod azt, hogy ez nem tetszene nem nekem? Nem tudom, mert majd az jaj, a szabadságjogok meg. Szóval, jaj, a szabadságjogok! Tudom is, az nem szabadságjog, hogy 10 milliárd forint közpénzből jó, reklámozom a Facebookon blokkolja az összes propagandát, helyette bekövet mondjuk normál macskás oldalakat. Videókat. Nem lehet elérni az Origót, meg ilyen szarokat, a YouTube-on is a propagandát, és akkor mind, ezt nyilván ezt azért össze kell egyeztetni, hogy ez, hogy kéne megcsinálni, és ezt felrakhatjátok a nyugdíjas nagyszülőteknek, akiket megmérgezett a propaganda. Ez miért nem úgy, hogy egy jól van ez így videót vág be helyette? Az is lehet, hogy azt dobja föl a nem tudom, ezredik propaganda csatorna helyett, de hogy nyilván ennek a részleteit meg kéne beszélni, lehet, hogy kéne a Discordon egy szobát csinálni erre, de kíváncsiak, hogy egyáltalán lehet ilyet csinálni, mert hogyha felraksz egy ilyet propaganda blokker, vagy nem tudom, biztos van már hasonló, de hogy így konkrétan helyettesítse normális hírekkel ezeket, vagy csak figyelmeztessen, hogy ez egy propaganda, és nem igaz, nem tudom, ez szerintem az, hogy programozók blokkolja, jobban el tudják. Az alapból egy egyszerűbb dolog, mint az, hogy ki kell válaszolni. De ha blokkolja, akkor valami furcsaság, de átvisz helyett egy másik oldalra. Vagy ugyanúgy Origó cikknek néz ki, de telexes cikkek lesznek ott. Uh-huh. Régi Origó cikkek. 2006-ból. Nem mindegy. Orbán Viktor azt mondta, hogy már két appot mondtam, ami tök jó lehet. Az egyik az, hogy hozzuk össze tényleg a Fideszest és ellenzékét, és lehessen csetelni egymás közt. Azt szerintem egy fantasztikus ötlet, én jobb ötletet még nem is hallottam ma. De hogy... Csak egyet talán? Csak egyet, ezt a propaganda blokkár. Még vannak app ötleteim, majd... Aki szeretne megnézni egy beszélgetést, hogy nézne ki egy beszélgetés azzal a sztereotíp fideszessel, akit te leszoktál írni, aki tényleg nem fogsz tudni meggyőzni, akit nem érdemes meggyőzni, akivel... Hogyha a családodban van, akkor sajnálom a karácsonyi beszélgetéseteket, de hát sztereotíp. Nyilván, hogyha a családtagod... Aki még 2025-ben is fideszes például, azért ez egy teljesítmény. Sokan vannak, akik szintem, akik inognak még, de hogyha... Tehát én nem hiszem, hogy 2 milliós a kemény mag. Ja, azért, hát igen, azért látsz, az akkor el vagyunk veszve. Látszik a trendeken, hogy azért inog, ki esnek ott. Hát, nagyon helyes, és azokat az embereket pedig kedvünkre kell ölelni, hogy de jó, ti is kormányváltást szeretnétek? De hogyha valakinek mondjuk van a családjából olyan ember, aki meggyőzhetetlen, tényleg vallási hívő fideszes, Fidesz vallási hívő neresztény, akkor az, és te nem lehet meggyőzni semmivel, sőt, rendkívül agresszívan, mocskolódva reagál bármilyen gondolkodásra. Arra én egy olyan applikációt tudok javasolni, ez a YouTube-on, a Partizánon a Bencsikkel való beszélgetés. Én ezt elkezdtem hallgatni. Én olyat akartam, hogy onnantól kezdve az interneten csak olyan böngésző külön extension-t rakjatok fel neki, vagy mi ez addon, vagy mi a magyar neve ennek a kiegészítő? Vagy? Nem tudom. Jó. Böngésző kiegészítő, hogy a szavazás napját ezt mindenhol átírja egy másik napra. Nem tudom támogatni. Na tudtam, hogy ezt nem fogod bővíteni. Ez a szavazás. Mindenhol egy héttel az későbbre. Az a joga, hogy rosszul szavazol. Nem, az sajnos. Saját érdeke ellen. Mert nem tettek róla, bazdmeg. Aj. A Bencsik, én a Bencsiket elkísérném a szavazófülkéhez, szavazol, de akire akar, menjen haza. Vajon kire akar? Lehet, hogy addigra meggyőzném amúgy útközben, nem tudom, valószínűleg nem. Bencsik, az tegnap pont így hallgattam edzés közben, és mert gondoltam, hogy lehet, hogy meg kéne nézni fókuszcsoportba, tegnap mondta Barna, és így, te jó Isten. Megbolondulná a végén. Amúgy igen, de hogy így nem tudok mit hozzátenni, ez maga az ellentmondás, így ott így pont volt valami rész, hogy így, vagy még ma reggel is beraktam, és inkább kikapcsoltam, és zenét hallgattam, hogy ugye mondja, hogy a Magyar Péter áluló, és akkor mert elárult a feleséget, és akkor jó. Ja, Varga Judit. És akkor így a Varga Judit nem árult el, amire felesküdött, és így nem tudom a Varga Judit önéletrajzát, úgyhogy ja, erre nem tudom. Nem válaszol. És így ilyenekkel van tele, hogy így ilyen ordas ellentmondások. Még van, amire inkább el is engedte a fülem mellett a Marci, de hogy így, a Bencsik az egyszerűen tényleg ez a kognitív diszonancia az egy olyan szintje, hogy ezt már tudósoknak kéne tanulmányozni. Ugye nincs olyan rokonotok, akivel vagy ismerősötök, akivel ilyen beszélgetéseket folytathatnátok, ott tényleg meg tudjátok nézni, én együtt érzek mindenkivel, nagyon sajnálom. Most már látod, hogy van ilyen? Amúgy eddig is tudtam, hogy van. Jó, ilyen. De hogyha ez családon belül van, akkor nem tudsz mit tenni, akkor csak nem beszéljetek politikáról. Hát nyilván az apádat attól még szeretett, hogyha olyan. Nálunk nincsen, de ismerettségi körömben van olyan barátom, akinek az apja pont ilyen, azt mondta, hogy ő is megnézte ezt az interjút, és csak azt hallotta, amit otthon hall, és hogy ez olyan PTSD-je volt, hogy szédült, de hogy nagyon szomorú ez, beszéltek másról, beszéltek, nem tudom, menjetek ki focizni. Nem lehet, hogy meg kéne nézni annak a fideszesnek a Bencsik interjút, hogy nézd, ez vagy te. És akkor lehet, azt mondanám, hogy nagyon igaza van. Kívülről meg lehet, hogy azt mondja, hogy atyám, de ilyen vagyok. A Bencsiken amúgy tényleg az látszik, hogy itt már nem szeretne ő érvekkel bajlódni meg logikával. Úgy érzem, hogy ő már csak hinni szeretne valamiben, és ezt mindenki hagyja őt békén, hogy hadd higgyen ebben. És még védi azokat vagyunk, is, akik kibaszták. Amúgy vagyunk elegen ahhoz, hogy itt kormányváltás legyen, lehet látni megint a méréseken. Nem a Bencsiken fog múlni, és üljön a tényleg a sarokba a Bencsik András, az beszélgessen azzal, akivel egyetért. Csak akkor majd az ország sorsát meg eldönti a tájékozódó tömeg. Az a több millió ember, aki hajlandó tájékozódni, aki hajlandó kialakítani egy véleményt. És még akár majd, amikor úgy áll, hogy már egyszer leszavazott a Fidesz, de most már látja, hogy hát ez vállalhatatlan, leszavaz másra. Ilyet amúgy lehet? Képzeljétek. Nagyon jó. Csokkerem, majd itt Régyeszt. Levente klubja. Mostanában ilyen fideszeseket hív meg, mint a Deák Dani, meg a Ungár Péter. Ungár Péter, úgyhogy gondoltam, hogy itt az eleje már nagyon fogta. Mai vendégemet a legtöbben politikusként ismerhették meg, és bár jelenleg is országgyűlési képviselő, manapság már kevesebbet foglalkozik politikával. A közelmúltban jelenleg az első verses kötete, melynek kapcsán beszélgetünk útkeresésről, közhangulatról és nagy felismerésekről. Vendégem Ungár Péter. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt Levente klubja. Azonnal kezdtünk. Úristen, ez a Levente. Ló Péter, üdv a klubban. Szervusz. Újra üdv a klubban, hiszen már jártál egyszer nálam. Igen. Akkor politikáról beszéltünk, és az emberek, hogyha téged meglátnak, akkor azért alapvetően a politikára asszociálnak elsősorban, de nem ezért elsősorban, hanem azért, mert megjelent az első verses köteted. Ismételtő eltévedés a címe a verses kötetednek, az elsőnek. Visszaveszel. Nagyon jó. Ezt én másról sem szeretnék hallani, mint a Ungár Péternek. De az még az érdekel, hogy hányos a lába, hogy akkor kék a cipője, vagy piros. Esetleg, nem örülsz, hogy ezt fizetheted? Hányat tud dekázni Ungár Péter? Szerintem ez a legfontosabb kérdés ma, amit Ungár Péternek föl lehet tenni. Azt nem akartam megkérdezni a Levente, hogy mikor akar bemenni a munkahelyére dolgozni, amiért fizetjük. Basszus kurcs, én értem, hogy ez a gentry élet, ez nagyon jó, hogy... Nem érted, hogy a Fidesz így képzelje az értelmiséget, és azt paralizálja éppen. Sok milliárd forintod van éves szinten, így dőd oda a pénz, és akkor azt mondod, hogy hát ennyi pénzzel, hát már nem maradhatok ki a politikából. Mm. Hát az anyám is ott van, meg a haveri, az Orbán is. Hát mit csináljak? Ne politizáljak? És akkor hát igen, most már nehéz így politizálni, már nem lehet csak így oda grasszálni, így, hogy jaj, de jó, én vagyok a legfiatalabb politikus, hogyan érhettem ezt el? Biztosan zseni vagyok, és nem pedig milliárdos. És akkor, hanem így tudod valamit így dolgozni kéne, és akkor azt mondod, hogy tudtam, hogy most elszabadítok valamit. Most, hogy dolgozni, kezdjünk el dolga, hát a faszon fog dolgozni. Ne, kávézok inkább az európai ügyekért felelős miniszterrel, meg anyámmal, aztán majd nyáron beszéltek Orbánnal, aki a testvérem nyaralójába jár, legalábbis a lehetőségem megvan, hiszen a testvérem nyaralójába valószínűleg van bejárásom nekem is. Én amúgy nem tudom, most leteszem azt az Ungár Péter szerepet, én nem tudom. Külső szemlélőként amúgy tényleg az a legfontosabb, hogy dolgozni ki fog. Más már kibasztak volna bárki. Ha valaki nem megy be egy hónapig dolgozni, nem? Mit mondanak, hogy azt a geci írtál verseket? Ja, nagyon jó, ugyes. Hát ez parádé. Azért amúgy megcsináltad a gyártást, csak mert hogy érted, így várjuk, hogy valaki most már így beleöntse azért a nem tudom... Kukoricadarát. Igen. De tök jók ezek a versek, vagy nem tudom. Én még nem olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy jók-e. Remélem, hogy nagyon jók. Nem volt olcsó. Faszom. Na jó van, figyelj csak, vannak még témák, amiről beszélünk. Mi? De hát, hogy tök jók a versek, az a baj, hogy nem kaptál egy kötetet? Nem kell. De amúgy nem is értem, hogy tök jó, hogy kiadott egy verses kötetet, de ez is egy kicsit olyan, ilyen kicsit úri hóbort, azért egy átlagember nem engedheti meg magának, hogy hirtelen kiadjon egy verses kötetet. Azért szerintem ez lehet egy középosztálybeli hóbort, egy verses kötet hát, kiadása. Azért nem olyan egyszerű az, főleg, hogyha mellette van egy teljes állásod, ugye? Hát igen, de hogy ez, tehát én nem azt mondom, tényleg drága, mert mennyiben mondjuk egy 5 millió forintba biztos belekerül az, hogy kiadj mondjuk 1000 darabot ebből, nem? De neki ez nem a fő állása, ugye, szóval... Hát igen, nem egy ilyen, szóval lehet, hogy íróként akar majd később bevonulni, de azért, hát, hogy mondjam, furcsa legalábbis ez a váltás. Én úgy érzem, hogy ez olyan tényleg, mint hogyha Fidesznek lenne egy ilyen, na, kiparadizálom, milyen a budapesti értelmiségi. Verses köteket ad ki, ez megbeszél podcastekben, és akkor ilyenek vagytok ti, de hát nem közben ez a Fidesz csinálja. Én úgy láttam a szépen a híradóban, hogy a budapesti értelmiség az nem így néz ki, hanem női ruhában van öltözve, és rázza magát a színpadon. Én ezt hallottam, az de mert kizárólag egy híradóból tájékozódom. Nem, tehát nem merem ezt a szarkazmust basszus csak úgy nyomni, mert félek, hogy nem értik meg valaki. Megveszem neked karácsonyra, vagy szülőnapodra ezt a szarkazmus. Köszönöm szépen. Nem tudom, ha valaki már elolvasta, akkor hagyja ott a 47-es villamos leghátsó jobb oldali ülésén, és akkor majd felveszem. Nem, majd úgy kezdheted a előadásaidat, hogy felolvasol egy verset mindig bele. Igen, legyen minden jó.hu, Paksra és Tatabányára még van egy Székesfehérvár már sold out. De felolvasol egyet? Nem fogok, nem akarok. Ha van jó, akkor lehet, hogy amúgy írt jó verseket. Lehet, hát ez az, meg kell venned, hogy megtud. Csak akkor derül ki. Tehát amúgy csak még vissza akartam térni a Pride-ra, mert oké, nem csak ez volt, ami a híradóban volt, de amúgy biztos már részét teljesen kibeszéltétek ezt tegnap, meg biztos a részét is megmutattátok az én videóimat, én is csináltam a TikTokra is, meg az Instagramra is videót róla, ott az Instás videóban ott lehetett látni. A legtöbb ember az tényleg csak kiment, és ki akarta fejezni azt, amit érez ezzel az egész kérdéskörrel kapcsolatban. Én már a legvégére amúgy nem is maradtam, de végigvonultam az egészen, a kutyapárt szekerénél voltam, úgyhogy én a nélküledet azt ott énekelhettem is velük, ez nagyon meglepően sokan tudták, és amúgy tényleg elképesztő élmény volt. Én utána kb. A karácsony beszéde után el is indultam haza, mert én mentem családi programra a hétvégére. Azt hiszem a drag show után. Nem vártam meg, nem is nagyon láttam én onnan, üszéből láttam a felvételekből, hogy mik voltak még, és először meg nyilván a csapaton kívüli videókat kezdtem elnézni, nem is tehát ma reggel óta, ami úgy kijött, akkor már még nem is tudtam megnézni, hogy ti pontosan miről beszéltetek tegnap, de például megnéztem a Győr Ezolinak a videóját, ami szerintem egy elég korrekt összefoglaló volt, az remek volt, tudom ajánlani. Mindennek jó volt, egy jó korrekt összefoglaló. Az is jó volt. Amit viszont az Olinán éreztem, és amit én is átéreztem, hogy tényleg, hogy milyen hatással volt az emberekre ez a tömeg. Szóval tényleg, úgyis egy csomóan kim voltatok ti is, aki kim volt, az tudja, az átérezte, hogy ez milyen érzés volt egy ekkora tömegben menni, hogy ez a lehet, hogy amúgy 3-400 ezer ember is így megfordult, akik jöttek, mentek, de hát egyszerre ez a 250 ezer elvileg tényleg kell, hogy lefedje ezt a területet. Hát elképesztő, hogy mennyi energiával tölti fel ez az ember. Nagyon megindító volt. Erről mindenképp be akartam számolni. Ez, nem tudom, írjátok le ti is kommentekbe, hogy nektek mi volt az élményetek. Ez, hogyha minden évben ilyen a Pride, hogy ezért, hogy tech sétálás, zene, csak hát ez teljesen korrekt. A legfontosabb videót nem néztük meg tegnap. A Bricket? Igen. Eljöttünk rendőrök mellett, és így nem lőttek agyon, meg nem folytattak meg. És nem is félsz attól, hogy rád lőnek, vagy gáspré, vagy hasonló. Egyébként igen, ezért emberek között vagyok, és tehát be tudok bújni mögéjük. Nézzenek. Öreg sűnsz, ez feltűnik többször is elméletileg. Ez itt is, nézd meg. Ez nem a sén. Most, hogy mi, milyen bürokrát... Nézd, vágó, fókusz, stúdió, tökül, azt a minden, várjál, de itt már majd fél. Most nem tudom, most a Karigeri, mint aki most a Pride-nak ugye a pápája lett, most, hogy mi, milyen bürokratikus úton intézte ezt az egészet, fogalmam nincs, hogy én még azt olvastam tegnap, hogy nem. De nem tudom, tehát most eljöttünk rendőrök mellett. Tehát a kérdés sem állt, azt mondom, meghallom. Álljon, sinnek az orgárba, el tudnám hallgatni a rökre. nem folytottak meg, meg nem büntettek még meg, szóval nem, fogalmam nincs. Szerintem így el vagyunk. Jó, ezt már. De figyelj, ez fantasztikusan nyilatkozik, reméljük egyszer hajlandó belülni ebbe a műsorba is, amit vág. De az még nagyon sokat kell presszionálni. Na és mi volt még? Tehát megnézhetjük, ott a következő 2-3-at nyisd meg, légy szíves, Ádám. Mert ugyanis, hát ugye mit tudhattunk, mielőtt elindultunk volna kifelé, erre a gyülekezés, betiltott gyülekezésre gyülekezni. Jó, van ez így. Rögtön tudhattuk, hogy meg fogják büntetni azokat, akik gyülekeznek, akik kimennek ide gyülekezni, hát 200 ezer forintos büntetés van kilátásba helyezve. Tényi István, a NER-nek a csodálatos ilyen ügyvédje, aki azt beszokta perelni Magyar Pétert, meg a kommentőket, meg tudom is én. Ő most rendkívül megértően áll, nem ő az, ő Pintér Sándor, belügyminiszter úr, de valamiért az Index ezzel hozta le. Több narratíva is született. Tehát ugye Orbán Viktor mesterterve az az volt, hogy minél többen legyenek a Pride-on, ez sikerült neki, és közben most már ez a Tényi István pedig itt az Indexre hozza, hogy megkéri a Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a kormány kezdeményezze közkegyelem elrendelését a Pride részvevői számára, hogy ne kelljen mindenkit megbüntetni. Megijedt a sünttől, meg lehet, hogy attól, hogy 300-400 ezer embert hogy fog megbüntetni a kormány, vagy a kormány, a hatóság, és ugye hát helyreállna valószínűleg a költségvetés, egy kicsit jó. Hát ha befizetnék egyfelől. De azt lehet inkasszózni. Ja, de amúgy fura lenne, hogy valakit megbüntetnek, valakit nem, mert az ennyi embert, ennyi adatot nem tudna feldolgozni évek alatt se ez a kormány. Azért nem arról híresek, hogy működnek a dolgok. A rendőrség amúgy működik, szóval és erre kell elpazarolni a rendőrségnek az értékes erőforrásait, mert amúgy szerintem más dolog van is. Más is. Szerintem előfordulna. Például, hogyha azt a 600 milliárdot előkaparják, vagy hát visszaszerzik, akkor az is lehet. Ja, az MNB-s. Hát például. Aha. Ami ugye ott van, hát ez az ügyészség dolgozni, de a rendőrség. Tényleg furcsa, hogy akkor most ez van. Ezt is de kommunikálja. Is, de ez egy önkormányzati esemény, szóval itt nem is lehet büntetni. Az először bizonyítani kell, hogy a gyermekvédelem ellen ment. Egy önkormányzati esemény, amire nem is vonatkoznak a gyülekezési szabályok, szóval azért ez ingoványos talajra lépt. Nem? Az egyes emberekre, tehát a legalábbis ugye a közlekedés akadályozása miatt ugye ezt a bírságot, amit eddig is kiszoktak a hídlezáros tüntetéseken szabni, mivel nem, le volt zárva a híd. Esemény volt. Nem tudom. Budapest önkormányzata rendezett Budapestre egy eseményt. Nem tudom. Ha más nem, hogyha ez az esemény, ez a gyerekek fejlődésére az lehet, igen, rossz hatással volt, akkor igen, akkor ki lehet rá szabni elvileg a büntetést, és mindenkire, aki részt vett. Nem hiszem, hogy a helyszínen lehet, hát hiszen erre volt az egész arcfelismerés kitálva, de amúgy én nem láttam senkit például olyan arcfestésben, amiben ugye elvileg nem ismerne föl az arcfelismerő rendszer. Szóval nem nagyon féltek az emberek ettől a büntetéstől, és szerintem nagyon helyesen nem nagyon féltek ettől a büntetéstől. Egész egyszerűen tényleg a túlterheléssel azzal le lehet bénítani ezt az egész ilyen kommunikációs kormányzatot, ugye? Mert kormányozni, hát kommunikálnak inkább, mint kormányoznak, úgyhogy itt sikerült jól féle kommunikálniuk maguk, összekommunikálták magukat, hogy meglátták, hogy hányan vannak kint, hirtelen összekommunikálták magukat, és azóta is kommunikálnak. Közkegyelmet kaptok, majd azt mondja a Fidesz, tessék, nem mondjátok, hogy nem vagyunk jófél, kegyelmet kaptok. Úgyis, ha kegyelem osztás, az rohadtul megy a Fidesznek, mi lenne, most is alkalmazná. Vagy ez lesz olyan, hogy mindenki büntetés kap, aki kim volt, és igen, akkor majd 2026 után így előkerülnek emberek, akik kiugrott fideszesek, és így lebegtetik a papírokat. Ja, ők is kaptak büntetést, csak utána nyomtatták. Igen, ez lesz egy ilyen bizonyíték, hogy van még erkölcsöd. 50-ben már mindenki volt, partizán volt. Karácsony Gergő a Hír TV szerint kart lendített a Pride-on, nem látják. A balliberális városvezető a budapesti büszkeség menetén tette a mozdulatot. Egyébként, amikor Elon Muskról készült hasonló kép. Uh-huh. Az egy kicsit más volt. Volt különbség? Hát van egy ilyen mozdulatsorozat, amit végig kell. Amit megismételt. Amit megismételt többször, félreérthetetlenül az Elon Musk, amit ugye a Jesse most védett, hogy egyáltalán hogy lehet ezt? Hogy lehet, hogy Elon Musk csak végigcsinálta mozdulatsort, és neonáci pártokat támogat, és neonáci nézeteket van Hogy lehet azt mondani, hogy egy neonáci karlendítés, vagy hát náci karlendítés? Aha. Érthetetlen. De Karácsony Gergely, aki baloldali liberális, igen, ugye most elmondtam. És egyáltalán nem lesz, kiragadva, gondolom. Miért nem csinálják azt még, a Hír TV-nek ajánlom, mert ez egy elszalasztott lehetőség, hogy a Karácsony beszéde helyett egy ilyen Hitler és beszédet kell mondani. Vagy nem? A kép helyett is az. Igen. Nincs hatalmuk felettünk! Mindjárt szeg, mit csinál a Karácsony? Hogy lehet ilyet csinálni, bazd meg? A színpad nem jutott eszébe. Igen, azért tapasztalt politikusként lehetne több esze. Édes Istenem! Jó lett volna a miniszterelnök jelölt, nem? Akkor ment volna kézét tárgyalni külföldre, és akkor lehet, hogy appá! Csak elfelejtett beállni úgy, mint a Elon Musk után, hogy még kihúzza magát, meg itt kitartja. Érdekes, hogy a Hír TV, hogy Elon Musknál ezt elfelejtették felhozni, de most már felhozzák, hogy Elon Musknál fel lett hozva. A karmelitára mutatott ráadásul, amúgy mondjuk behajtatta volna az ujjait, és így egy ujjal is lehet mutatni. Igen, az úgy nem karrendítés. Hát igen, érdeked. Ez nem volt én szerencsés, de ez azért nagyon bele kell magyarázni, hogy itt a Pride-on egy lipsi kartrendít. Gert Wilders közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy idézem, Budapest főpolgármestere náci karlendítés mutatott be. Mi ez a következő, hogy még a neonáci pártok támadják majd meg ezzel? Amúgy a Gert Wilders, az tényleg az vajon felszólalt az Elon Musknál? Én nem emlékszem, hogy mi ez a következő, hogy a trombitás Kristóf azt mondja, hogy micsoda csúnya dolog ez. Ez nagyon jó lenne. Azt mondja, hogy fiatalon, hát igen, ott mindenki, igen. De hát. Vagy az a Bede. Bede azt mondja, hogy na, várjál, ez egész, egész jó, ez a Karácsony. Vagy nem az van, hogy meglátták messziről a Mi Hazánkos ellentüntetők is, hogy azt hitték, hogy akkor most itt az idő, és mindenki elkezdte nyomni. Karlendítés. És így, jaj, csak mutogatott, jó van, akkor vissza a polinók mögé. Ezt is megtudhattuk, akkor a Hír TV-ből. Én még egy dologról, Ádám, be akarok számolni. Jó, van ez így. Bódis Pali, erdőmérnök, hegymászó, tragikusan elhunyt a hétvége folyamán. Ezt én személyesen is ismertem, már az egyetemről, és fontos is számomra az erdész közösség, úgyhogy mindenképp akartam szólni, hogy aki több információ esetleg érdekel erről, akkor majd az Instagramomon meg fogja találni. Aki ismerte, meg aki az erdész közösségből mondjuk néz minket, akkor hogyha érdekli, akkor ott tud majd még tájékozódni ezzel kapcsolatban, ezzel a sajnálatos hírrel kapcsolatban. Instagram akkor is csokker. És menjünk tovább a hírekkel. Budapesten a Fidesz lecseréli 2026-ra a jelöltjeit. Gondoltam, hát, ha érdekel titeket, most sajnálom a vidékiek, hogyha néznek. Mint például a csepeliek. Akit ez nem érint, annak lehet, hogy egy talán nem tűnhet annyira izgalmasnak elsőre, de azért mégis lássuk be, hogy amellett, hogy ugye kijött a felmérés, hogy Budapesten 21%-ra lement a Fidesz, és 46-on van talán a Tisza párt. Hát elég valószínű, hogy nem túl sok jelöltje fog nyerni a Fidesznek a fővárosban. Jaj, de rossz. Különböző választókörzetekben, de azért megpróbálnak megcsinálni, vagy megpróbálják megoldani, hogy a lehető legtöbb esélyük legyen. Például Németh Szilárd helyett azt a királynórát fogják indítani, aki ugye oly sokat nyert az alapítványa a városi civil alapból, ami ugye a norvég alappénzei helyetti civil szervezeteket támogató alap, amiben hát például őnek ez a FICAK, ez a Fiatal Családosok Egyesülete, vagy micsoda klubja, ez is például elég sok pénzt bezsebelhetett, csak úgy amúgy, mint Németh Szilárdnak a kis alapítványai. Hát ez tényleg legalábbis azt mutatja, hogy van egy átrendeződés a Fideszen belül, tehát nem bíznak már mindenkiben, akit indítottak, akit kell, azt lecserélik. Ja, hát azért ez nem szép, hogy a vesztőhelyre beküldeni ezeket az embereket. Hogy hát, most már tudja, hogy elveszítjük Fideszt. Mert a biztos vereségbe? Igen. Aha. Érted, menjél oda, úgyis vesztünk, és akkor te lesz, akin majd ezt elverjük. Azért ez nem egy hálás feladat. Meg majd gondolom a köztérnek is túloráznia kell, hogy bemutassa az összes új fideszes jelöltet, és meginterjúztassa ilyen nagyon lazán, ahogy szokta. Mint a Németh Szilárdot. Ja, próbálta menteni magát a Szilárd, hát, nem sikerült. Nem. Hazajött már, vagy megnézte már, hogy mennyibe kerül Svédországba a tűzifa? Kiment Svédországba? Hát, itt járta Európát, hogy hol mennyibe kerül a rezsi. Ez volt az óriási ötlete, igen. Meg lehet nézni a neten. meg lehet kérdezni ott embereket. Jó, de lehet írni országgyűlési képviselőként egy levelet. Szeretett egy kicsit utazgatni még, amíg 10 hónapig a Fidesz pénzét költheti. Ja. Ezt találta ki. Szerintem utána is a közpénzt fogja részben azért költeni, hogyha megteheti. Szegény. Nyilván még ez a szavazatokon múlik azért. Nézd ezeket az arcokat. Németh Szilárd, Kövér László, ezek az arcai Fidesznek. Hát meg a Király Nóra most már. Hát gratulálok mindenkinek. Figyelj, amúgy lassan azt mondom, hogy aki most felszáll a süllyedő hajóra, azért már nem lehet ezzel vádolni, hogy most, hát igen, amúgy nem elég, nem mondom, hogy túlságosan tisztelem őket, de azért ez más, mint amikor beszálltál jóba. Hogy a tuti nyerésben, meg minden, hogy mondjuk tuti megkapod a pénzt, meg a részed, meg a jussod. Most beszállni a Fideszbe, amikor éppen elbukik mindent, és felsül az egész, és ráragad az arcodra ez a borzalmas dolog, szégyen, amit képviselnek. Azért most bevállalós, azt mondom. De már régóta, ezeket az embereket régóta építik, a Király nevedek inkább írja a Telex, onnan lehet ismerős, hogy több hozzá köthető civil szervezet évek óta busás támogatásokat kap. A Rogán vezette miniszterelnöki kabinett irodától és az áldozat segítő központok kommunikációja felelős. Nem csak ő, de hogy az se lehet egy könnyű, hogy évek óta lehet, évtizedek óta nyalsz, meg mindenfelé smúzolsz, hogy bekerülj a Fidesz felső köreibe, és akkor pont mire eljött a te időd, elsőd a Fidesz hajója, az azt jelenti, hogy ennyi időt, energiát belefektettél, mennyi segget kinyaltál, faszt leszoptál, és akkor itt vagy, és akkor kerülsz oda, amikor odaraknak első tisztnek egy süllyedő hajóra. Ez sem egy egyszerű dolog. Mint a Mesterházi Attilánó az MSZP-ben, hogy az élére állt annak a süllyedő hajónak, ugye, ahogy a Táncsics Alapítvány kasszájával éppen rohant el Gyurcsány Ferenc, hogyha jól emlékszem a karikatúrákra. Igen, ez egy hálátlan feladat, de ugye azért sokaknak szerintem ilyenkor már tehát nem ismerik föl szerintem sokan a helyzetet, hogy mennyire le kell ereszteni ezt a mentőcsónakot, amíg még lehet. Nyilván amúgy vannak biztosan olyanok a Fideszben, hát igazából nem, ez se biztos, hogy ezt így ki tudom mondani, hogy biztosan vannak olyanok, akik valami szépet akartál mondani? Igen, de nem, neki sem mondom. De szóval biztosan vannak, akik legalább megpróbálhatnák, mert nem voltak annyira közel a tűzhoz, meg annyira előtérbe, hogy így legalább megpróbálhatnák, hogy ott hagyják a süllyedő hajót, de szerintem sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ez a hajó ez nagyon messze van attól, hogy elsüllyedjen, és amúgy rohadt nagy ez a hajó, állami milliárdok vannak mögötte, hiszen ugye a kormányt is a Fidesz vezeti, hát a Fidesz KDNP ugyebár, tehát részben azért a KDNP. Hát így azért még sok mozgástere van annak, aki most az elejére kerül, nem? Az élére hát kerül. Hát igen, de amúgy nem szabad ezeket elfelejteni, szerintem ez a múltkor is az elmaradt egy elszámoltatás. Lehet, hogy kell még egy honlap vagy app, miután leszerepelt a Fidesz, meg lehessen nézni, hogy ilyen NER közeli arc volt-e, és akkor ezek szerint eljárni. Nem azt mondom, hogy örökre, de. Hát aki ennek a rendszernek asszisztált évekig, és hasznot húzott belőle, azt utána ne felejtsük el szerint. Szerintem sem szabad elfelejteni, én az listákkal kapcsolatban van egy ellenérzésem. Ez egy applikáció, amiben van egy lista. Meg a listákkal kapcsolatban van egy ellenérzésem. Az, hogy mi emlékszünk például ezekre az arcokra, az nagyon helyes, hogy emlékszünk. Emlékezni kell, hogy ne lesz azt mondani, hogy ja, hát igen, Németh én igazából... Szám, milyen ember arcú. Igen, most már nem vagyok fideszes, most, hogy már nincs Fidesz, de előtte, amikor szét lehetett lopni az országot, akkor ott álltam folyamatosan. Azért figyelni kell arra, hogy ezt azért nem szabad elfeledni. Nem listáznám, csak nehéz ennyi haszon lesz, hogy köcsögöt megjegyezni, basszus. Nem mondom, hogy az kell, mint a Bestem Brigantikba, de hogy... Jézusom! Nem messzire kerültünk írni. Dajs Tamás! Azért marad, de ő nem EP képviselő is? Minden egyszerre? Akkor hazajön? Vagy hogy van ez? És miért ne indulhatna? Szóval, ja, vannak itt azért olyan nevek, akik ismerősek, például Fülöp Attila, ugye, akivel szokott vitatkozni a Magyar Péter, hogy nem lehet átadni a gyerekeknek az ajándékokat a gyermekotthonokba. Németh Szilárd ott van. Nem azt mondtátok, hogy nincsen. Lecserélheti. A 21. került az a Csepel? Lecserélheti. Azt írja a cikk. Akkor még ezzel most mit kezdjünk még ezzel? Hát nem tudom, készüljenek a csepediek, mert lehet, hogy lesz cserélve. Tudod, mi nagyon zavar itt most, hogy más a számozás. Az első választókerület az 5. kerület, a második a 8., a harmadik a 12., a negyedik a 2. Miért kell felidegesíteni ezzel? Azért, mert megtalált például az első kerületed benne? Nincsen. Miért nem az első kerület az első? Mert akkor 20 mennyi? 23 választókerületnek kéne lennie. Jó, van ez így. De hát a Párbeszéd! Amúgy a Barabás Rihárdnak volt szórólapja egy szén a Pride-on. Elvettem egyet, mert azt hittem, hogy a Dancsó Péter. Azt nem értettem. Miért van itt a Dancsó egy szóró? Ja, bazzag, ez csak a Barabás Rihárd. A Párbeszéd elindulna a választáson. Először önállóan. Én nem tudom, tudod, én mindig azt mondom, hogy induljon mindenki, virágozzék minden virág, de hát nem tudom, hogy ki a frász szavazna amúgy nem. A Párbeszédre. Amúgy ez tényleg őrület. Őrület jeleit mutatja a Párbeszéd, ha tényleg úgy érzi, hogy két, alapból szerintem necces mindenféle pár százalékos pártnak elindulni, úgyhogy azért sok fog múlni a 2026-os választáson, de hogy a Párbeszéd mit gondol? Ilyen szinten viszont nem aggódom. Az, hogy a Párbeszéd elindul, ki az, aki? Én Tiszára akartam szavazni, hogy kormányváltás legyen, de az a Párbeszéd, hát azért meggondolja az ember, hogy én azt gondolom, hogy a Párbeszédesek talán leszavaznak magukra, a rokonaik, feleségeik már nem biztos. Ennyi a veszély, a Párbeszéd elindul. Sokat ne költsenek a kampánypénzben, mert az 1%-ot el kell érni, különben vissza kell fizetni. Szóval. Az a legjobb, hogyha nem költenek semmit, hanem visszafizetik a költségvetést. Szükség lesz a 26-os költségvetésben arra a pénzre. Én azt mondom, hogy induljon el nyugodtan mindenki, aki szeretne, természetesen, és amúgy nagyon messze van. Persze, nagyon messze van még a választás. Nyilván amúgy itt is valószínűleg a Barabás Rihárd sokkal inkább a DK listájára próbál fölkerülni. Az, hogy megmérje, hogy egyáltalán kit érdekel ez, hogy ő elindul. Most ezzel már valószínűleg... Megmértük senkit. Most jött a hír. Senkit, max a DK-t. De miért nem indult eddig külön a Párbeszéd? Érted, amikor a akcióddal az a célod, hogy hát, ha felkerülsz egy olyan párt listájára, aki ugyanúgy nem fog bejutni, akkor tudod, hogy az érdeklődés hát megcsappant. Az érdeklődés, ami alapvetően sem volt különösen. Én azt látom, hogy hát azokból a tendenciákból, amit amúgy akár a Nézőpont Intézetnek a elemzéseiből is lehet látni, meg azokból is, amiknek hinni lehet, egyértelműen látszik, hogy átvette a vezetést a Tisza. És valószínűleg az lesz inkább a kérdés 26-ban a jelen állás szerint, hogy lesz-e kétharmada a Tiszának, és mennyivel lesz kétharmada, és kik jutnak még be mellette a parlamentbe. Meg a Tiszának azért nagyobbal kell nyerni, mint a Fidesznek, ugye a Fideszre van kiszabva ez a... Igen, de erre azt mondta a Horn Gábor, hogy valami 3-5 százalékos különbséggel indul neki mindenki, aki ellenzékből le akarja váltani a kormányt, de most ott tartunk, hogy lehet, hogy ugye 10-15 százalék a különbség. Hát most nyilván sok idő van még addig, és nem szabad tényleg akkor itt most a babérjaira leülni mindenkinek. Más meg azt mondta, hogy másik elemző, hogy nagyjából most lehet egálban. Most van a forduló ponton. Tehát, hogyha itt ugyanígy megy tovább, akkor átfordul, és akkor viszont itt tag vége a dalnak. Jön a kormányváltás, és a Fidesz a legnagyobb ellenzéki párt lesz a parlamentben. Az a baj, hogy szét fog esni a Fidesz. Nem baj. De hogy a Fidesz a hatalom és a pénz tartja össze, és hogyha nem lesz hatalmuk, és szépen lassan elfogy a pénzcsap is, ott egymásnak esnek, vagy ott nem marad. Szóval már rég vége annak, hogy a Fidesz együtt maradjon ideológia miatt, mert nekik fontos valami. Igen. Csak a pénz és a hatalom tartja őket össze, és ha az nincs, akkor nagyon gyorsan el fognak szivárogni onnan az emberek. Jaj, megszűnik a Fidesz, jaj, az lesz vele, mint az MSZP-vel. Mi lesz velünk? Édes kisztusom, de rossz. Az MSZP is átmentette magát, és azért sokan bemaradtak. Jól átmentette. Hát a DK-ba. Hát Tiszában nem biztos, hogy... Hát a Tiszában nem, de az érted, az ellenzéken tényező tudott maradni a régi vezetés. Ugyanúgy a Fideszből is. Miért ne várhatnánk azt, hogy majd ott lesz egy DK? Ugyanúgy egy Fidesz DK. Ami, értem, hogy a DK is egy Fidesz DK, de hogy egy Fidesz-Fidesz DK DK. Vagy nem tudom. Na, de jó lesz. Majd és hogy, de hidd el, hogy azért ott nagyon sok vagyon el van rakosgatva ezekre a szűk hét esztendőre. Fel vannak arra készülve, hogy majd hogyan próbálják meg akadályozni majd az új kormánynak a munkáját, és ez igen, nagyon nagy kihívás lesz az új kormánynak, hogy te is szoktad mondani, hogy nagyon nagy kihívás lesz, hogy az országot megfelelően működtesse, amikor majd nem tudom, nem lehet feltétlenül, hogyha nem lenne esetleg kétharmad, akkor ugye nem lehet csak úgy leváltani, mondjuk egy legfőbb ügyész, meg nem az MTV-t átszervezni. Nagyon sok minden van, amit kétharmaddal kéne itt megoldani, és szerintem itt ez lesz a kérdés, hogy hogy lesz kétharmada, vagy lesz a kétharmada a kormányváltásnak. Az, hogy a kormányváltásnak lesz a kétharmada, szerintem az elég valószínű. Tehát legalábbis jó úton haladunk most arra felé. A kérdés az, hogy hogyan érdemes, hogy legyen kétharmada, hogy csak a Tiszának önmagában, vagy a Tiszának, és mondjuk talán nem a Párbeszédnek, de mondjuk a Kutyapártnak, akik ugyancsak bejelentették a saját listájukat, legalábbis az első 5 helyet, és a... Na várjál, de azért van különbség a Párbeszéd és a Kutyapárt között, például az, hogy az egyik nem egy viccpárt, az, hogy a Kutyapárt az már bemutatta azt, hogy hogyan tud működni, hogyha hatalomra kerül. Amit amúgy még a Tisza se tud fölmutatni egyelőre. Szóval ez szerintem azért mégiscsak egy olyan dolog, ami sokat nyom alatba, ami amúgy például az MZP-nél annó ugyancsak egy pluszpont volt, hogy az MZP be tudta azt mutatni, hogy Hódmezővásárhelyet hogyan terelte le a korrupció ösvényéről, és hogyan tudta leépíteni a korrupciót. A Kutyapárt is egy jó példa erre a 12. kerületben, ahol megpróbálták rájuk borítani az asztalt, szekrényt, széket, mindent, és gondolták, hogy majd megfojtják őket munkába, és akkor mi lett a vége? Meg tudták kötni az új parkolási szerződést, ami Jézusom, azt gondoltam, hogy ott hogy hívják? A Pokorni, igen, köszi. Mégis sikerült ezt meglépni, és nyilván teljesen más az országos szinten, de hát ehhez a feladathoz ez kb. Itthon a modernkori magyar történelemben a hidegháború óta nyilván ez azért precedens nélküli, úgyhogy ide nagyon kemény munka fog kelleni. És ne feledjük el, hogy még sok idő van, majdnem 300 nap a választásokig, addig még nagyon sok víz lefolyik a Tiszán. Lássuk meg, itt lehet, hogy teg az lesz a kérdés, hogy a kétharmados Tisza mellett jut-e be olyan párt a parlamentbe, aki akar valamit csinálni, vagy csak a Fidesz. Az azért, azt lássuk be, kétharmados Tisza, egyharmadnál kevesebb Fidesz parlamentnél, annál az is sokkal jobb, hogyha bárki más, hát még a Kutyapár. Ez a kár is vitatkozni, hogy azzal jobban járnánk. Hát jobban, azzal viszont, hogyha nem jut be, viszont 3% elmegy, az nem biztos, hogy jól járunk. Hát és cserébe nem lehet majd kétharmaddal törvényt változtatni. De ettől meg nagyon messze vagyunk, hogy ezt lássuk. Hát nem, csak ezt mondom, hogyha elmondod ezt az opciót, akkor ez is egy opció, ami igen. Persze, ez is egy opció, és az is egy opció, hogy például, mint a Fekete Győr András 20 000 like-ra felváltod azt, hogy a pártod induljon a választásra, és aztán utána pedig így vársz, hogy valamelyik listán kapsz egy helyet. Már hogy nem indul a Momentum, az igen. A baj. Szerintem igen. Szerintem az, hogy ma azt mondja, érted, hogy mikor egy hónappal ezelőtt hát bejelenti, hogy nem indul a Momentum. De hát a saját pártoddal nem akarsz indulni, az is baj. Az azért sokat mond azzal kapcsolatban, hogy valószínűleg tudják a saját esélyeket, és érted, ha valaki önszántából nem indul, az nem lett bajod. Hát de ők, tehát kaptak egy felhatalmazást, amit még mondjuk kaptak, ki kéne szolgálni. És nem kérnek újra. Meg kell csinálni. De nem, az, értem, most... és a Dungár Péter bejelenti, hogy nem fog indulni, nem fog nekem hiányozni személy szerint. Abban a szempontból hiányzik, hogy 2026-ig nekem... kapták ezt a felhatalmazást, nem kérnek újra. Az, ami a baj. Azt akarod, hogy induljon egy olyan párt, akik maguk sem akarnak indulni. Mi értelme van? De persze, hogyha nem akarnak indulni, hát de nem akarnak, hát nem akarnak. Hát az a lényeg az egész. Az egyik fele az azért akart volna indulni, 40%, vagy nem tudom, milyen megszavazták a többiek, hogy ne induljanak hát akkor... így együtt. Jó, figyelj, hogyha nem akarnak indulni, nekem mindegy, csak szerintem taktikailag egy kurva hülye húzás bejelenteni egy évvel a választások előtt, hogy... Miért? Hát te mert úgy sem osz vagy szoroz mert nagyon. Tudod, mit lehet csinálni helyette? Lehet dolgozni, de azt lehet annélkül is, hogy indulnál. Miért építsen mi? Szavazóbázist az, aki utána nem akar indulni? Nem értem. De tényleg nem. De tényleg meg a parlamentben. Őszint, mert mostanáig, még 2026-ig megkapták a felhatalmazást, utána már nem szeretnék. Hol vannak a momentumos verses kötetek? Az, hogy elindulsz a következő választáson, az nem tudom miért ellentétes azzal, hogy 26-ig még ott ülhetsz, és addig megkaptad a felhatalmazást. A utána már nem kéred az újabb felhatalmazást, de letöltöd azt a 4 évet, amit megkaptál. Nem értem, hogy ebben mi az ellen. Verses kötetet akarok látni. Akkor, szerintem ez korrekt volt. Szerintem de ez nyilván az ő döntésük. Amit te mondasz, azt hiszem inkorrektebb. Most kampányolnának, erőforrásokat nyomnának, minden bele, és aztán meg a választását azt mondják, hogy nem indulnak. Akkor mire kampányoltak? Nem korrektebb azt mondani, hogy nem fogok kampányolni, hisz úgyis visszalépnék. Azt hiszem, egy korrektebb dolog. Hát, szerintem ez még azért korai volt. De amúgy abban egyetértek veled, hogy az utolsó pillanatban visszalépni az lehet, hogy ilyen szempontból nem annyira korrekt, de az, hogy egy évvel előtte fölteszed a kezed, és azt mondod, hogy utána a vízözön lesz, ami lesz, és aztán de nem majd... nem azt mondják, hát egyértelműen a Tisza elvitte a szavazóikat, egyértelműen most a Tisza jól áll, a Tisza jól csinálja, az, hogy nem tudom, megtudja azt a munkát sem, amit ők nem tudtak. Ez azt jelenti, hogy nincs esélyem, a Tisza jobban csinálja, nem azt mondom, hogy itt a rohadjon az országnak, hanem hát láthatom, van valaki kompetensebb nálam. Úgyhogy átadom neki a terepet. Ez azért nem olyan ördögtől való szerintem. Nyomnák, hogy szavazzatok rám, akkor meg az lenne furcsa, hogy de hát itt van végre egy kompetensebb párt, mit tudnak ők felmutatni, akkor ezt kritizálni. És de ahhoz az... mit szólsz, hogyha nem mondják így folyamatosan, hogy szavazzatok rám, szavazzatok, hanem csak így dolgoznak. De mit dolgozzon egy párt, amikor már kampány van? De nincs kampány. De már az van. De jó, de az persze, van. Igen, 24 tavasza óta az van. Nincsen hivatalos kampányidőszak, még senkinek nem, tehát még nem kellett volna se bejelenteni, se nem bejelenteni, hanem dolgozni kellett volna. Ennyit csinálni. De attól még lehet dolgozni. Értem, csak most már, hogy bejelentették, hogy nem mindenom, most már igazából nincs. A dolgozás azt jelenti, hogy kampányolni a következő választásra. Hát de mert mi a munka, ami ízét, amit felmutatnak, azért. Ugye füstgyertyázás, zászlólengetés, ami kampány. Amellett, oké, persze megértem, hogy a Momentum ki is van tiltva a parlamentből részben, meg nem tudom, ami tényleg borzalmas. Én ezt mondom, ez még szerintem, én szerintem korai volt. Nem látom ezt, hogy ebbe hogy lehet belekötni. Hát én csak ezt mondom. Miért most korai lett volna a Párbeszéd, azt mondja, hogy nem indul? Szóval most... Igen, látod, hogy az is korai volt, hogy bejelentette, hogy indul. Megkérdezte Orbán Viktor, a kapu telefonált? Atya Istenem, várjál, hol a videó? Szegény Kapu Tibor, gondolom a háta közepére nem kívánt ezt a beszélgetést. Miről beszélsz? A magyar miniszterelnök fölhívja őt Skype-on. Jó, de ez olyan most lehet, hogy ha egyetértesz, ha nem Orbánnal, de hogyha mondjuk nem, akkor hogy tudsz ez ellen annélkül, hogy érted, az mégis egy állami programban veszel részt. Hát nem könnyű, nem könnyű. Nem rejtette valami easter egget? És az Orbán, hogy az Orbán egyértelmű kampánycélokra használ most téged, próbál, és hát nem lehet egy jó helyzet, és most te meg fönt vagy a űrállomáson, 1000 fontosabb dolgod lenne. Nem csak nem csízezni ment oda. Igen. Malmozni. Van néhány téma, amit megadtak, s arról nem beszélhetünk. Vegye figyelembe, nem lehet beszélnünk politikáról. Hát már másra se akart beszélni, hogy a Kapu Tibor. Jó, nem tudunk amúgy a Kapu Tibor fejével nem. gondolkodni, nem tudjuk, mit akart. Pedig már akart épp migránsozni egy jót. De hogy az is, hogy figyelj, várjál. Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áttudományokról. Felmelegedésről? De mi ez? Ez úgy hangzik, mint hogyha nem kapta volna ezt az utasítást Orbán, hanem most adná. Igen, de amúgy szerintem az Orbán, mindenki tudták, hogy normálisan tudna beszélgetni, de azt gondolták, hogy figyelj, az Orbánnak muszáj sorvezetőt adni, mert elkezd majd picsogni. Ne a gendert, azt ne hozd be. És akkor kellett Orbán egy óvodás. Kellett neki egy listát tenni, hogy erről nem beszélhetsz, mert nem erről, ezért van fönt ez az ember, mert most ugye nem csak... szóval a nemzetközi űrállomáson van, valószínűleg a többi vezető tudta volna magától, Orbánnak le kellett írni, hogy mit nem szabad. Ilyen. Sikerült volna a hadügyről nem beszélni, az már egy másik ilyen, kérdés. Ezért, most kitaláltunk egy ellenséget, aki ellen vesztettünk hazai pályán, az jó lenne, hogyha nem hoznád föl, Viktor. Igen. De maga még nálam is jobb helyzetben van, mert maga az egész világot látja egybe. Hát egy felét. Egy részét. Azért, tehát nem olyan messze van, mint mondjuk a Holdról, hogy így látni. Igen. Az egészet talán. Többet lát, mint Orbán. Biztos. Nagyon sokan többet látnak a világban. Tudod, milyen messzire lehet? Tájékozódnak. Tudod, milyen messzire lehet amúgy ellátni? Igen. Emberi szemmel? Nagyon durva. Ja, durva. Nagyon, hát, hogyha nem takarod mondjuk így meg. Mint így. Igen. Tudod, fényévekre ellátni. Igen. Ellátunk a Holdig. Nem csak Holdig, más galaxisokig ellátsz a csillagok. Elképesztő, az emberi szám az csodálatos. Ez egy különleges élmény, olyan, ami senki másnak nem adatott meg a magyarok közül eddig, csak Farkas Berci bátyámnak, meg önnek? Ő a bátyja. Na igen, különleges. Kiderült. Na jó, hát én sem nem tudom, akkor nem itt van. Is, hogy egy nemzetközi csapattal érkeztem ide. Percekkel a felbocsátás után már láttuk azt, hogy mennyire gyönyörű a földünk. Mennyire színes. Várja, most fogja mondani. Sokkal fényesebb, mint azt én gondoltam volna. És gyakorlatilag elvideg. 10 pár embert kivéve, hiszen 2 óra. Tényleg milyen kellemetlen lehet, hogy felmész a világűrbe, és még ott is utána jön a vityabazd meg. És jó, végre nem látok plakátokat. Igen, ne is mondod. Szóval azt mondja, végre egy kis detox a hülye politikát, és így nézi a telefonját, Orbán, atyaisten, csörög. Kökeringére meg a föld felett. Remélem, hogy csak egy automata. Mindenki odalönt van az egyetlen bolygónkon. Ez mindenképpen elgondolkodható. A legfontosabb és legeszmésebb élményeimet majd később szeretném ezzel kapcsolatban megosztani, de azt érzem, hogy ez egy nem mindennapi élmény. Tibor, kiszaladunk az időben, egy dolgot szeretnénk még kérdezni, hogy... Na, miért biztos, hogy fontos kérdés. Ez egy kedves kérdés, kizárás. Hogy van, hogy kit szeretné üdvözölni, ja. Tudod, miről nem szabad beszélni, például nem szabad beszélni a háborúról. Így van. A háború. Nem sikerült. Édes Krisztusom, ez annyira fontos, hogy tényleg teljesen meg van bolondulva Mahler. Már csak a háború van a fejéből. Tényleg az elmondta, hogy nem szabad erről beszélni, ott olvasta föl. Minek olvasta föl? Csak szépet és jót látlak, megmondom őszintén. Csak egy óriási vonalat tömeget láttam. Csak az látszott onnan is. Ott a hídon, hogy mentek folyamatosan egy órán keresztül. 6 órán át ment a tömeg, azt láttad, nem? Csak gyönyörű színeket, csak gyönyörű felhőket és gyönyörű... Sok szín, szivárvány szegény, a színek. Amúgy... Sokat... Egyelőre én ennyit láttam. Szegény kaput. Nehéz lehet erre válaszolni. Jaj, és a szegény öregember meg van bolondulva, mondanom kell neki valamit, mint az a film, amikor elhitették az öregemberrel, hogy még az NDK-ban van, vagy nem. Ja, öregasszonyjal a Goodbye Lenin. Az. Ott van Orbán is, igen. Mert vele is el kell hitetni, hogy még hatalmon van. Kell majd kísérgetni 60 pusztán. Ott a zebrák között így kísérgetik, és így mondják, hogy ad üzenetet, rúgják ki, igen, gyere ide, Putyinak voltál, egy ajándék, és persze, vittja már, csináljuk, és így bevezetik a izébe, és lehet, hogy jobban járnánk, és így nyomogathatja a, nem tudom, ilyen piros gombokat, és akkor... Dúsítjuk az urán. Migráns, megvédjük, jó van öreg, ide üljél le, betakargatunk, jön a péped. Kapu Tibur is ezt teszi az űrállomásra. Na, Isten, aranyos ez a Viktor, csak az ki van már vele tényleg. Amúgy itt jegyezném meg, ez hol van? Itt jegyezném meg, ha már az űr. Tegnap kijött az a Hail Mary küldetésnek a trailer, azt nem tudom, ismered azt a könyvet. Nem. Ugyanazt írta, aki a Marsit, vagy mi a neve? Marsant. És az egy nagyon jó könyv. És lesz belőle film? Lesz, de olvassátok a könyvet, a Hail Mary küldetést, az nagyon jó könyv, és Ryan Gosling-gal jön a film, és egész viccesnek tűnik, pedig nem emlékszem, hogy a könyv milyen vicces lett volna, de amúgy biztos jó lesz. Az jó szokott. Jó szokott lenni, és ez a könyv kifejezetten jó, szóval remélem, hogy jót csinálnak belőle. Még ahhoz, hogy mit mond Orbán és mit csinál, ahhoz szeretném ezt hozzáfűzni. Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. Orbán Viktor már megint hülyének nézi a szavazóit. Ugye elmondja, hogy blokkolná az Oroszország elleni szankciókat, aztán nem blokkolja végül. Egy remek hintapolitikát láthatunk kifelé, ugye az még soha semmi rosszra nem vezetett, és én pedig azt is belátom ebbe, nézzétek meg. Mikor nem blokkolja az orosz szankciókat Orbán Viktor, amikor meglátja, hogy 3-400 ezer ember kimegy az utcára, mert elege van abból, hogy a szabadság jogait megpróbálják megnyírbálni, meg a kisebbségi jogokat megpróbálják megnyírbálni. Érzi magán a nyomást, és ezt köszönhetitek is magatoknak. Nyilván van itt más is, én nem akarom úgy beállítani, mintha csak ez lett volna, de egyértelmű, hogyha itt most egy nagyon támogató közeg lenne Orbán Viktor politikájának, ahogy láthattuk, hogy évelején még milyen magabiztos volt Orbán Viktor. Nem lehet majd gyülekezni, repülő rajt, most meg már azt se tudja, média, mi az a repülő. Média betiltás. Igen. Minden. És egész egyszerűen így sorban sikerül rákoppintani a kezére, hogy így nyúlkálna hozzá a szabadságjogokhoz. És ez nagyon nagy részben a kiállásnak köszönhető, úgyhogy veregessétek meg egymás vállát, hogyha vagytok ott, akik mentetek kiállni. Egyértelmű, hogy már nem ilyen hurrá optimizmussal áll Orbán Viktor itt minden, sőt, más kell mondani a Brüsszelben, mint itthon. Összezavarja a saját szavazótáborát. Ez hát lehet, őket nem lehet összezavarni. Nem lehet. Nem lehet összezavarni őket, mert azt gondolkozni kéne. Van még ott olyan, aki épp amit mond, az igaz, kész. A Bencsiknek nem kell. A Bencsik majd leszavaz a Fideszre. Hát az szavaz, hogy van pár millió Bencsik. Igen. Nem, nincs pár millió Bencsik. Hát akkor egy millió van. Hogyha egy millió Bencsik van, az azt jelenti, hogy még egy millió embert el lehet faragni a Fidesz szavazó táborából. Orbán nem ugyanazt mondja ki, mint itthon. Hát meglepő dolgok. Viszont a Mészárosék is meglepő dolgot húztak. Nem hittem el, azt hittem, ez valami paródia hír, hogy Orbán, vagy Mészáros Lőrincék, bocs, keverem őket, levédetik a, mi a szlogent? Gondolom, nem gyalog. Ezt levédetik. De ugye emlékszel, ez hogy a elképes. Majka is... a Bingisztánt le akarta védetni. De a Bingisztán az nem egy elszólás volt, hanem az őt találta ki. Igen, de az is kubai. De a gondolom nem gyalog az meg. Bárki mondhassa. Hát nem is az, hogy bárki, de hogy az egy interjúban hangzott el, és igazából aminek a szimbóluma lett, az pont az, hogy pökhendi köcsökségeik, és ezt levédetni, az milyen cinikus már, nem? Hogy a modernkori feudalizmus jelképét levédeni magadnak, mint földes úr. Igen, abban már van egy kis modernitás is, hogy ilyen régen nem volt, hogy egy mémesült mondatot levédetni, és most kiderült, hogy miért védetik le. Földön, vízen, levegőben, de nem gyalog, ha mennél itt mindent megtalálsz. Ezzel a szlogennel jelent meg a kocsi.hu, gyönyörű. Facebook hirdetésre a reklám képére is az van írva, kocsi.hu, gondolom nem gyalog. Igen, okay. És akkor kiderült, hogy ez a kocsi.hu, ez részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, és a reklámját pedig a White Dog Media csinálja, aki nem más, mint Várkonyi Andrának a cége. Nem, pedig annyira büszkék voltak, amikor ezt kitalálták, hogy figyelj, itt van ez a mondat, ami arról árulkodik, hogy szétloptuk az országot, és pökhenni módon még büszkék is vagyunk rá. Minden ezzel hirdetnénk a kocsi.hu-t, így használja bárki amúgy a kocsi.hu-t mostantól, hogy Mészáros Lőrinc zsebébe rak pénzt, és támogatja ezt a pökhendi köcsög rendszert, nem biztos, hogy én erre fölmennék ezek után. De ez azt is jelzi, itt a cikk is előír, ez a text cikk, hogy valószínűleg nagyot ment ez az interjú a családon belül is. Yeah. Mészároséknál. A Mészáros Householdban valószínűleg jót nevetgéltek a csak más, Mészáros más, család. Más miatt nevetgéltek. Hát mi meg jót sírunk rajta, igen, a Hatházi már megint kirakott egy posztot, hogy ki milyen birkintáskába lúfrál. Ha nézzük, csak nézzük. Emlékeztessük magunkat a pökhendiség másik oldalára is. A Hatházi nagy luxus szakértő azt írt. Hatházi kalandok. Minden napi luxi. Megmutatom Matolcsiné gagyib táskáját is. Napi luxi, én így nevezném csak szóval. Igen. Okay? Ugye nem lehet minden nap 8-10 milliós Hermes birkinnel villogni, abból minimum 4 van neki. Nyilván vannak szürke hétköznapok is, amikor elég a 3-5 milliós Chanel, Dior vagy Hermes Kelly tasi. Az árakat nem könnyű belőni, mert ezek a használt piacon inkább drágábbak, mint újkorukban. Hát akkor befektetés. Igen, igen. Egy-egy ritkább darabra ez különösen igaz. Bónuszként mutatom a hölgyen 800 papucsot is. Hát most mi mennyit vesz magának az ember egy papucsot? Ugrik az oroszlán sport. Sokan kocsik. Igen. Remélem ezt a posztot olvassa a Skrapskrip Fruzsina, konzervatív ideológus. Novák Katalin volt tanácsadója is, aki kiírta pár napja, hogy ha én nem lennék, nem ismerné a luxusmárkákat. Nos, ha nem lennének Rogánék, Matolcsék és Orbán Ráhel, én se ismerném ezeket, hogy a Hatházi Ákos. Bevallom, el sem tudtam képzelni, hogy ennyiért is árulnak táskákat. Mondjuk nem is hiányzott ez a tudás. Na nézzük, itt van egy. Matolcsiné, mennyi táskája van, ezt adom, 5 millió forint. Igen, ez az olcsó. Igen. Táskácska. Ott az ez egy 3 millió. Amúgy az azért, fogom, bazdmeg, mennyi pénz. Ez 2 millió. De igen, és akkor ilyenkor kaparja a fejét az állsz, hogy van olyan hova tűnt, az a sok pénz. A Navi néző, hogy ez honnan kerülhet. Igen, nagyon sok pénz eltűnt innen, és a Matolcsi feleségének van ott nagyon sok pénz 20-30 darab, több milliós táskája. Táskája? Vajon hol van az a pénz? Mondjuk ez egy olcsó táska, ez csak 2 millió forint. Ó, ott ez 4 millió. Ez 4 millió. Jó. De hogy lehet ennyi táskája? Azt hát most az meg mennyi táskája? Miért neked hány táskád van? Ez a papucs 800 ezer forint. Ez csodálatos. Miért fontos, hogy még egy kurva papucs is egy 800 ezeres papucs legyen? Tényleg? Ez felfoghatatlan ez a luxus, amiben élnek a pénzünkben. Ez olyan szintű luxus, hogy ez, akinek tényleg sok pénze van, és ezt megkereste valahogy, vagy felépített magától valamit, aznak nem jut eszébe 800 ezeres papucs, és hogy 30 darab ilyen végtelen pénzből legyen táskája. Ez csak annak jut eszébe, akinek valahogy elindult egy pénzcsap, amiért dolgozni se kell sose, és szóval aki ennyiért vásárol. Tényleg, itt, a szupergazdagok vásárolnak ennyire egy C. Ronaldo szerint. Igen, de hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy milliókért vegyél folyamatosan táskát, milyen végtelen pénzmennyiség kell ott, akármennyit költhetsz, úgyse fogy el. Lakására táska. Amúgy az a baj, Ádám, gazdagság amúgy. Az a baj, hogy rosszul látod a helyzetet. Ez a probléma, mert itt, igen, itt van 30 millió forint, ami ilyen mindenféle random táskákban jelenik meg. Valakinek a feleségének a karján, akire ugye közpénz volt rábízva, ami elvesztette közpénz jellegét, és hát, akkor utána nála mégis így megjelent, meg alapítványok, és akkor abban a házban, amit az alapítvány kezelt, abban véletlenül beköltöztek, és akkor utána meg vásároltak dubai ingatlan. Ki tudja, hogy történt, de ugye nem ez a probléma, Ádám? A probléma például az, hogy Ruszin Szendi Romulusnak a magán zsírda szívása az közpénzből végeztetett. Tehát most már a KEHI deríti ezt ki, a kormányzati ellenőrzési hivatal nyilván a legnagyobb pénzvesztéssel járó eseteket deríti föl először. 600 ezer és 1,2 millió között lehetett ez az állítólagos műtét. A beavatkozást a kórház rendszerében titkosítottan rögzítették, nem Ruszin Szendi neve alatt tartottak nyilván, és egy fixív társadalombiztosítási számra rögzítették, hogy ne lehessen beazonosítani. Ugye ennyit még nem nyomoztak semmilyen ügyben amúgy. Hát, nagyon fontos ez a zsírleszívás, de hogy úgy érzem, hogy amikor a papucsra több pénz megy el a másik oldalon, akkor lehet, hogy azt is fontos lenne utána nézni. Papucs! Hát, de tényleg az... Na de megnézzük, hogy mit mondott erről, mert majd megnézzük a reakciókat is erre a TISZ oldalról nyilván, de mit mondott erre egy híres honatyánk, Pócs János. Hogy gyerőt, öreg Pócs. Jani, már megint mit írsz rá? Ugye korábban azt írta, hogy ő volt a Soros. Igen. Egy disznóra, disznóvágásnál. Manga, igen, Romulus írt, nem. Nincsenek mi a értelme ennek a mondatnak? Nem akarja megenni a zsírt, amit leszívtak a Ruszin Szendi Romulusra, elvileg állítólag. Igen. Érdekes, hogy a Romulus így van ábrázolva, hogy milyen dagat, miközben hát nem tudom, körülnézette a Fideszben, vagy maga körül. Friss és akciós a zsír. Tessék választani. És vajon ez mikor történt ez a zsírleszívás? Ez 22 áprilisában? Ez akkor zavarta őket? Figyelj, hogyha a humorral próbálják meggyőzni a választókat, akkor hát bajba lesznek. A Pócs János az olyan, mint egy idült alkoholista, bazd meg. Az értelem szikrája sincs már a videóiban. Tényleg úgy tűnik, mint valami... Valaki, aki folyamatosan be van baszva, azt se tudja, hogy melyik bolygón van, és ilyen kellemetlenebb videókat rak ki, és annyira szégyen múltkor, amikor ott azt veled néztük, vagy pont akkor a Barnával voltam, amikor volt ez a videója. Amikor kint a Szántóföldön. A Szántóföldön. Én is azt keresem, de nem egy a Szántóföldes néztük. Videója. Lehet, hogy Reels. Itt van. Ott van a megnézettek között. Várj, itt van még azóta. De azt viszont kívánom, sőt elvárom, hogy rabszállítóval vigyenek el benneteket Tardik Gyurisbe. Kikerült elő! Kikerült elő! Nézd, amúgy tényleg, ez a szintjük, a Pócs János, ezzel akarják megnyerni a választásokat. Egy ilyen fogalmatlan, idióta, ezeket az embereket már csak be kéne kísérni egy intézetbe, és ezek vezetik az országot. Nézd. Itt vagyok, mikor hol? Nálunk jársz, akkor... Mindig ígéret, hogy beugrasz hozzánk egy kávéra. A Pócs Birodalomban, hallott? Elment a Magyar Péter házához. Ez nekem... van. Ha lesz időm, megnézem, hát ha találkozom Pócs Jánossal és beinvitál egy kávéra. Én vártalak. Hát most itt vagyok, kicsit beszaladok. Ha már közös kávézásra hívtál... Én sem engednék be egy láthatóan veszélyes... Valószínűleg hajléktalan embert. De tényleg? Biztos, hogy nem hajléktalan, hát most mondta a Magyar Péter, hogy haciendája van. Hát de olyan a feelingje, bazd meg. Tényleg, a Fideszben a jelöltjeik már nem csak, hogy jó, hát nem a legértelmesebben, mert már konkrétan ilyen kettősök. Olyanok, akik már vagy a hatalomba, vagy a öregségbe őrültek meg, de hogy ezek olyan szintek, hogy ez szerintem félelmetes. Sok te ezt cserélve. Szeretném közben megkérdezni. Fú, te jó Isten. Ezek az emberek, akik jönnének az utcán szembe, így magyaráznak, és átmennék az utca másik oldalára, mert félek, hogy valami kiszámíthatatlan, vagy a busz megállókban így hadonásznak késsel, és ezek a állistás fideszesek. Segíts már megértenem, hogy lehet egy óra alatt 70 milliót keresni a részvénybizniszsel? Miért a részvénybiznisz? Hogy működik szerinted? Eladod, ezt év alatt jön meg? Amikor eladod, akkor realizálódik a haszon. Tessék, elmagyaráztam, bazzeg. Közgazdát. Felénk, ő nem a vásáros kupec, az úgy kereskedik, hogy olcsón vesz, és drágán ad. Igen. Erről van szó. Akkor megmagyarázta magának. Érdekes. De ezt legalább figyelj, ez a részvény biznisz, az úgy tűnik, hogy nem 70 milliót keresett, szerintem annyira adta el, szóval nem tudom mennyire vette, de hogy igen, itt legalább látjuk, hogy miből kereste a pénzét a Magyar Péter. Ez jobban át lehet látni. Ezt legalább át lehet látni, nem úgy, mint az állami ügyeket, ahol milliárdok tűnnek el, és egy táska kerül 70 millióba. Ahol eltűnt a milliárd, ahol megjelenik. Nem a legnagyobb keresete valakinek egy részvény, amit eladott, hanem egy táska, ami valószínűleg a töredéke a havi bevételének, ami ki tudja honnan van, érdekes, azzal nincs baj. Egy autója és némelyiknek egy táskája, ennyi. De ő legalább nem magyarázza meg, hogy ez nemzetbiztonsági érdek. Tudod, a nemzetbiztonsági... Kinek magyarázol? Amúgy el tudom kézni, hogy egy falnak így, és nem így mész az utcán, ja, hát valami szegény operatőre van, de hát amúgy ő is nem tudom, mit gondol. Híres Krisztusom, ez a, ha lenne ilyen, tudod, ilyen vidéki, összejövetel, családi disznóvágás, ez az a nagybácsi, akit így kerülsz, mert amúgy is furcsa megjegyzéseket ad a fiatal lányokra, ami már megtörtént Pócs Jánossal. Meg amúgy is be van baszva, a cefreszeg jön ki a szájából, próbálod elkerülni, meg ne kelljen beszélgetni vele, mert tényleg nagyon kellemetlen mindenkinek. Dél van, és már be van baszva már, és akkor elkezd politizálni, aztán hamar előjön, nem tudom, a rasszizmus, meg minden, hogy ő idejében még be lehetett a cigányokat zárni a izébe, kemencébe, ami ugyanúgy a Pócs János megtörtént eset. Na mindegy, mesélj tovább. Jani, bár mondjad. Nem nagyon energikus, az tény. Hát, nem mondok semmit, mert... Mert elmondtad. Te vagy, Dalpig, meg a haver. Péter, ha ezt közülünk... Annyira aranyos, hogy minden fideszes a Péternek csinálja videókat. Egy, akkor miért nem rakod ki, küldöd el neki privátba? A Mentzer is így mindenki folyamatosan, figyelj Péter, mint hogyha érdekelni. Szokott rá reagálni. Hát igen, de nem kéne szerintem, hanem azt kéne, hogy ezt szerintem elengedje Magyar Péter, ezek beszélnek magukba. Mert ezt érdemlik ezek az emberek. Így magyarázzanak a falnak, hogy figyelj Péter, Péter, annak azt kéne, hogy láttátok a felmérést, tesóim, ez nem olyan Pócs János a szinten, bazd meg, hogy ilyen tényleg ide érzem a cefreszagot, ezek már így följenek a saját levükbe, tényleg, ez nem szint. Hát, ezt most végignézzük, mert ez a Pócs János... Persze, csak én azt érzem, hogy egyetlen egy valid válasz lehetne erre, hogyha Magyar Péter kitenni azt, hogy megérkezik a csönget, elkezd magyarázni a Pócs, és utána egyszer csak így megakad, és ez a mikrós mém, tudod, így megfordul, és kész az át. Nem tudom, mit lehetne. Az, hogy most így besétálna mögött a Magyar Péter, mert magyarázott. Vagy megmutat... Ott áll, így nézi az óráját. Hát, vagy megmutatni, hogy a forgatás után amúgy átpelenkázzák, vagy nem tudom, hogy mi történik ezután. A rozsdás platódról pár visítva kótert ordítanál. És Magyar Péter, a benfentes kereskedelemről, ha megkérdeznéd az oly sokat idézett jogerős nagyapádot, vajon mit mondana? Hú, micsoda effektek van. Milyen jól állítottad meg? Milyen a manit forgás. Hisz, kóter, vagy nem termió? Kérdezd meg. Mi a faszom, meg éjjel számokat is berakni? Okay. Ezt üzenem a Pócs Jánosnak, ez a szintje bazdnek. Tényleg itt a vége elkezdett. Ez volt, hogy elment kávézni, és nem volt ott vele azért. Jézusom, Pócs János. Mai képviselői fogadórának ezzel vége, mintegy 24 ezzel ember. Ezzel vezetett ez az ember? Na jó van. Csak néha így hirtelen így belém hasít egy ilyen felismerés, hogy ezek a Pócs Jánosok, ezek pozícióban vannak Magyarországon, és tényleg nem bíznék rá egy rozsdás szöget se. Mert valószínűleg lefejelné véletlenül, mert azt sem nem tudom, mi az, hogy megenni. De hogy ezekkel akarják megnyerni. Hát ennél, én tényleg el kell aggódni ezen. Valószínűleg sok ember rezonál erre a Pócs Jánosra, az már egy másik társadalmi probléma. Tehát itt az is fontos volt, hogy ugye elmondja a Pócs, hogy itt volt ez a zsírleszívás. Mellette, nem tudom, hallottátok-e, az egészségügyben vannak más problémák is. Takács Péter például megszólalt friss diplomás orvos rendszerkritikus beszédéről, aki biztosan láttátok ti is, a Kincse Csongor beszélt arról, hogy biztosan lesznek nehéz napok, amikor azt érezzük majd, hogy bármit is csinálnánk, csak nem ezt. Ezen az sem fog segíteni, hogy azon társaimmal, akikkel itthon szeretnénk majd dolgozni, és remélem ez minél többünkre igaz lesz, most azon társaimmal egy diszfunkcionális és összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgoznunk. Mondta az aggájait egy frissen végzett orvos, amire Takács elmondta, hogy hát neki se volt jó. Is. Igen, hogy neki se volt jó. 90.000-es nettó kezdő orvosi fizuvált rá. Na ez az első dolog volt, amit annó hallottam, amikor beléptem a munkaerőpiacra, amikor még a főketnél dolgoztam, ott mondta ez egyik faszi, hogy nézzük, hogy fú, baszik, nagyon keveset keresünk. Mm. 133.000 forintot kerestem nettó, és akkor azt mondta, hogy... Az a minimálbér volt, nem? Vagy az most annyi? Igen, az a minimálbér volt, és akkor már mint a garantált bér minimum annál, volt. Anna nem akartak kevesebbet, pedig próbáltak. Akartak, és ezt a törvény nem tette lehetővé. Nem tudtak sajnos. És akkor azt mondta a faszi, hogy hát ezek a mai fiatalok, hogy belépnek a munkaerőpiachoz, rögtön 500.000 akarnak keresni. Azt mondta, hogy ő milyen keveset keresett régen, meg volt egy ilyen Michael Scott élményem, hogy megmutatom, hogy ő mennyit keres, és akkor nagyon néztem, hogy akkor nem fog megélni 10 év múlva se, úgyhogy jó, hát akkor keresünk valami másik munkát, amivel nem kell éhen veszni. Amúgy, tehát ez nem tudom, hogy milyen érv, hogy régen a Takács is keveset keresett. Értem. Csak most ő felel azért, hogy például hogy ne keressenek keveset az orvosok, és jók legyenek a munkakörülmények, és értem, hogy rendezve lettek az orvosbérek, de nem igaz, hogy 2 milliót keresnek, ahogy a tanárok se keresnek 1 milliót. Hiába mondja ezt a Takács, vagy a propaganda, nem ez a valóság. És az ápolónők még mindig nem keresnek 2 millió forintot, ahogy az orvosok se keresnek 2 millió forintot általában. Szóval van probléma, amit meg kéne oldani, de a Takács arra gondolt, hogy inkább arról beszél, hogy régen is szar volt, jó van. Közben a Kunesz Zsombor ugye arról számolt be tegnap, hogy Szent János kórházban leállt a teljes baleseti sebészeti ellátás, mert elromlott a klímaberendezés, amúgy azóta helyreállt, hála az égnek, de hogy ezek még mindig megvannak, ezek a problémák, mondta a Takács, hogy meg is lesznek, ezekkel most már együtt kell élnünk. Klímaváltozás vagy micsoda, természetesen nem lehet, nincs, tehát olyan klíma nincs. Ezért lehet tudni, hogy például a Mediterráneumban nem műtenek. Afrika nincs ellátás. Tehát például Közel-Keleten nincs olyan ország, ahol tudnak műteni. Ugyebár ezt tudhatjuk meg akkor az magyar egészségügy felelőseitől. Mindeközben a MÁV-on, a Szavária Intercity-n egy nőt kórházba kellett szállítani, mert rászakadt egy lámpa az Intercity kocsiban, csak így ült, és kiszakadt a plafonból a lámpa, fejbe vágta, és elvitte a mentő, mert vérzett a feje. Elképesztő. Ez már megint, ugye? Lázár János, hogy a másik zsenit idehozzuk, aki nagyon foglalkozik a rábízott szakterülettel. A Hegyi Zsolt az mondta a MÁV vezérigazgató, hogy műszaki vizsgálat alá helyezték ezt a kocsit, jelenleg folyamatban van a műszaki vizsgálat, tehát hogy előtte kellett volna, ugye? A vizsgálatot Hegyi Zsolt vezérigazgató utasítására az összes ilyen típusú személykocsira kiterjesztettük, írta a cég, kiterjesztették a vizsgálatot, nagyon jó. Nyilván hozzátették, hogy nagyon, nagyon fontos, és a biztosítva vannak az utasok. Remek, remek. Nagyon jó, hogy akkor a biztosító fizet, hogyha rátok szakad valami a MÁV kocsikban, hogyha egyáltalán ugye elindul. Jó, van ez így. Viszont az egészségügyben úgy tűnik, hogy nagyobb a válság, mint gondoltuk. Írja az Index. Én gondoltam mindenféle. Igen, de én nem tudom, tehát az Index cikkekkel kapcsolatban azért mindig egy kicsit fenntartásokkal kell kezelni, hogy mit írnak, mert múltkor is volt valami olyan cím, le volt írva, hogy 40%-os tanárhiány van Magyarországon. Megnyitottam a cikket, és a cikkben már az volt kifejtve, hogy amúgy nem olyan rossz a helyzet, és az 40% arról már szó se volt. Úgyhogy az Index esetében szerintem tag, amúgy mondjuk ez érdekes ez a grafika, az egészséges élet módban hol állunk. Nem túl jól. Saját bevallásuk szerint a magyarok egyharmada ér egészségesen. Hát igen, de legalább önkritikusak vagyunk, legalábbis ez szerint a felmérés szerint, viszont ez valószínűleg így igaz. Idáig igazat mond az Index. És ez valószínűleg nagyon sokáig még igaz lesz, legalábbis majd 300 napig még biztosan. De. Szolgálati közlemény, hogy ugye tegnap meghirdettük az évadzáró eseményt, Dürer, az a 24-e. Baj, hogy valószínűleg mire ez a rész kimegy, esélyes, hogy 24 óra alatt elfogynak a jegyek. Hogyha még van jegy, akkor a leírásban ott lesz, hogyha nincs jegy, akkor sajnos ez szól, de több mint 1000 ember befér, de már most a jegyek több mint fele elment, és még csak egy a 6 óta van kint a rész, szóval nagyon nagy az esély, hogy szerdára már nem lesz. És nem mi lesz az publikus, hogy mi lesz szerdán? Óriási meglepetés lesz, hogy ugyanaz lesz, mint tavaly. Igen, remek hangulat lesz. amúgy kurva jó volt tavaly is, tényleg jót beszélgettünk egy csomó emberrel, volt jól van ez így, volt vidám péntek. Volt minden. Volt sűn stand-up. Igen. Amúgy jó volt, hogy tavaly ezt a Patreonon vissza lehet nézni, amúgy figyelj, jó beszélgetések, találkozások, pacsi-pacsi. Ja, igen, és a Pamkutya lesz az előzenekarnál. Ez jó ötlet. Igen, ide kell eljönnetek majd, hogy ezt lássátok. Nem mondjuk, hogy nem a Pamkutya lesz az előzenekar. Nem tudjuk. Nem akarunk sejtetni semmit, de azt sejtetjük, hogy ők lesznek. A tavalyit akkor pedig a Patreonon visszanézhetitek, hogyha például a Patreonra előfizettek, és ezzel támogatjátok a Fókus stúdiónak a munkáját. Kopasz Csimpánzon már kim vannak, ugye ezt már sokszor elmondtad, a tavaszi új mörcsök. Ott is, hogyha vásároltok, akkor azzal a nézzetek körül stúdiót támogatjátok. A legyenmindenjó.hu-n láthatjátok a következő Legyen Minden Jó állomásokat. Paks és Tatabányára még van hely, de lesz még valószínűleg júliusban még egy, augusztusban is haladunk szépen, robogunk tovább. Minden hónapban majd a legyenmindenjó.hu-n mindig láthatjátok, meg az akkor is Csokker Instagramon, ott értesülhettek a fejleményekről. Csatorna csoportot pedig leginkább nyilván azzal tudjátok támogatni, hogyha néztek minket. Tehát a Fókusz csoportot, akár a Világjegyet, akár a Jól van ez így, a Fókusz stúdiónak a különböző műsorait, úgyhogy térjetek vissza, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.